kamba hivyo napenda pole pole najifunza kuruka kamba waruka si vile vya tatu ndio nakwenda nafanyaje kupita sehemu za chini za kwenye kuna matope au kwenye manyasi napita kuvaa hivyo nakwenda hatua inakwenda mpaka na kutumia mabunduki sasa sasa inakwenda hatua ya kuanza kuua watu kuwa kumuua mtu ya kwanza na muua katika staili ya pasi na kutumia silaha wafundishwe vile vile jinsi ya kumkaba unamkaba binya huyo unaua hivyo unaenda anakwenda jinsi ya kutumia kisu unakwenda pia au bunduki unaua pepepo unaua watu mpaka inafikia kwenye kuchinja unaona kuchinja hapa ndio level ya mwisho kabisa lakini level hii sasa wameiwekea pesa nyingi sana wameiwekea level nyingi katika malevo walioiwekea wameweka ya kwamba ili uweze akaunti yako iwekewe hela akaunti yako uliyoiweka huko mwanzo iwekewe hela yatakikana ufanye sasa baada ya kuwa ushazoea kuua watu kwa mapanga na kuchinja yatakikana ufanye kimatendo hapo hapo ulipofanya kimatendo na mtu wa mwanzo unaitoa picha zao pale baba mama dada shangazi mjomba nani wale picha nyingi sana chagua mmoja tu basi ukimchagua kama baba kuna maelekezo wanakupa fanya hivi sasa kuna mtoto mmoja katika ndugu zetu tulikuwa tunasoma nao huko familia hiyo amekafirika sana mtoto wake anafanya hayo mambo sana kuna anacheza magame anasema nimekuja nyumbani naingia naona mwanangu analia yeye ana mdogo tu miaka 7 8 analia tu nini umepigwa hapana baba niache bwana kaingia chumbani mama naye kumbembeleza wapi mtoto asemi sasa kamwacha muda mrefu mtoto amekaa chumbani analia akifikia ile madonge manono yale mahela manini sasa huku na huku mtoto akaikabidi sasa azungumze muda mrefu umepita baba bwana amiri muuminina baka khatibu amiri muuminina sio kama jina hili nalipatia sio baka khatibu na nini kuna jina yake fulani na amiri muuminina huku na huku mpaka akafikia ile mtoto akawapeleka anapotaka na njiani mtoto akawa anamwambia baba yake baba lakini nakupenda baba yangu nakupenda sana sawa unanipenda mwanangu na nini twende tu lakini baba mimi bwana hamna bwana mpaka mzee alipofika akakaa na watu wa mimacho sana hivi anza ya kwanza angalia oho kumbe iko hivi ndio hivi ya mwisho ndio niuliwe tena mimi naye gundua kwamba kumbe ninatakiwa niuliwe kama mtu wangu analia huyo alisikia huzuni sana watu wamefikia hivyo mtoto wadogo anafundishwa ukatili wa kuua kwa hiyo kama akifanikiwa pale akamchinja baba yake ana madola mengi sana zatumwa kabisa kweli pesa yao kutumwa la si waongo sababu wako katika kazi ukipata vijana watano sita mambo si mazuri kabisa mkachinjwa nyie kukukuku mnaoshangaa maswali mkachinjwa tu basi imeisha mtachinjwa watoto wenu na ndio maana jana nikamwambia lau fikra hii ikiachwa patatokea maneno ya watoto watawaambia baba zao na mama zao khala kafirun bikafiri haya maneno kasema Sheikh Muhammad Saidi kwamba haya mambo mkiacha itafikia kipindi watoto watasema limeingia chumbani kafiri na kafiri ameenda kulala yani baba na mama mtoto atafikia mpaka atawakufurisheni kwa hizi fikra kwa ni fikra zipo sasa Sheikh anasema haya mambo yametokea katika mji wa Riyadh na mji wa Makka na Madina hili ni zao la sheitani amelileta kuwapambia watu wakiingia katika ghulu ثم قال وبأي عقل فالشيخ نسمع كما هي نوم نسمع الجهادي وبأي عقل نكو عقل ايبي ودين ندين ايبي يكون جهادا ينكون جهادي قتل النفس كيو نفس وتقتيل المسلمين نكو هو واسلام والمعاهدين المكفيري امن معاهد وترويع الامنين na kuwahofisha wale ambao wamekuja kwa amani watarmilu an-nisa na kuwatia ujane wanawake wataitimu al-atfal na kuwatia uyatima watoto watadimiru al-mabani na kuyavunja vunja majengo ala man fiha kwa wale waliokuwa ndani ya majengo mkayabomoa. Hiyo ni jihadi ya sampuli gani? Ukaua nafsi, ukaua Waislamu, ukaua makafiri ambao ni muahidini, ukawahofisha wale ambao wameingia kwa amani, ukawafanya wajane wanawake, ukawafanya watoto kuwa ni mayatima, ukayaangamiza na kuyabomoa majumba ya watu ambayo ndani yake watu wapo. Wakati raaitu, na kwa hakika nimeona, mimi nimeonelea irada kuyaleta na kuyaandika, ma amkana, yale ambayo yanayowezekana, min nususi alkitabi wa sunna, katika Qur'an, katika dalili za Qur'ani na sunna, fi maji'i sharai' asabiqa, kwa yale yaliyokuja katika sheria zilizotangulia, bita'adhimi amri alqatli wa khatarihi, kunako kuliadhimisha, kulifanyia kubwa jambo la kuua, wa khatarihi, na hatari yake. Kwa shekhe ameona alete kinachowezekana katika dalili ndani ya Qur'ani na sunna, ambacho pia kimekuja katika sheria zilizotangulia kunako kuadhimisha kwamba jambo hili la kuua ni jambo kubwa, wa khatarihi, ni jambo lenye hatari sana. Wa iradu nususi alkitabi wa sunna, na pia kuzileta na kuzileta na kuziandika dalili za Qur'ani na sunna, fi qatli almuslimi nafsahu au muslimi nafsihi, kunako kumuua muislamu au muislamu kujiua nafsi yake. Pia nilete dalili zinazozungumzia muislamu kujiua yeye mwenyewe. Wa qatli ghairihi min almuslimin, na kuwaua wasiokuwa yeye katika waislamu, walmuahidin, na makafiri ambao ni muahidin, amdan, kwa makusudi, wa khata'an, na kwa makosa. Wadhalika, na hilo jambo la kufanya hivyo nalolifanya, li iqamati alhujja, kwa ajili ya kusimamisha hoja, wa bayan almahajja, na kubainisha njia, waliyahlika man halaka an bayyina, basi naangamie yule mwenye kuangamia kwa ubainifu uliokuja, wa yahya man hayya an bayyina, na apate uhai, apate maisha yule mwenye kutaka kupata maisha baada ya kuijiwa na ubainifu. Kwa hiyo shekhe hapa anatuonesha kwamba ameleta hizi dalili katika haya masala, ili wewe usije ukasema sijafikishiwa. Na kama utakuwa umefikishiwa na ukaendelea, basi maangamifu ya kupate baada ya kushapata ubainifu. Na vile vile, ikiwa wewe utabakia katika usawa, utaacha bafili yako, ukafuata usawa, basi usawa huu ufuate baada ya kuteremshiwa ubainifu. Wa as'alullaha rabbal alamin, na namuomba Allah subhana an yahdiya, muongoze man dhalla ila sawabi, aliyepotea amuongoze kwenye usawa. Wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, na awatoe wao kutoka katika viza na awapeleke katika nur. Ona maneno ya shekhe, wa yukhrijuhum min adh-dhulumati, awatoe Allah katika viza, viza ni vingi sana, ila nuri, kuwapeleka katika nuru moja. Kwa hiyo upotevu uko wa sampuli nyingi, na nuru na haki ni moja. Wa an yaqiya almuslimina sharra al-ashrar, na awakinge waislamu, an yaqiya almuslimin, na namuomba Allah awakinge waislamu, sharra al-ashrar, na shari ya watu waliokuwa shari, innahu sami'un mujib, kika yeye tabarak wa ta'ala ni sami'un, ni msikivu mno, pia mujibun, ni mwenye kujibu mno. Hiyo ndio tunasema, tunasoma, si ndio? Haya, tumalizia katika slide hii. Makubaliano yetu ingara 22. Qala hafidhahu Allah ta'ala, ma jaa fi ta'dhimi amri al-qatl wa khatarihi fi ash-shara'i' as-sabiqah. Hujja na dalili zilizokuja, fi ta'dhimi, katika kuadhimisha, ulifanya kuwa ni kubwa, zito, amri al-qatl, jambo la kuua, wa khatarihi, na hatari yake, fi sharai' asabiqa, katika sheria zilizotangulia. Kwa hiyo hapa tutatuletea maelezo yaliyokuja katika sheria zilizotangulia ambazo zimetaja kwamba jambo hili ni jambo la hatari na ni jambo kubwa sana la kuua. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabarak wa ta'ala anasema, an ahad ibni Adam, kunako mmoja wa watoto wa Adamu, kunako mmoja wa watoto wa Adamu, قال مولى جل وعلا فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فطوعت له نفسه نن طوع إنما أنا شايع شايع وعاونا نيكم فواتيليزيا kwake yeye nafsi yake au nakasema pia waawanatuhu waawanat lahu nafsuhu na ikamsaidia kwake yeye nafsi yake. Tafsiri mbili kwa maana shayaa waawana, ikamfuatilizia kwake yeye nafsi yake katla akhihi, juu ya kwamba kumuua ndugu yake ni vyepesi. Katla akhihi, nafsi yake ikamfuatilizia kunako kumuua ndugu yake kwamba ni vyepesi, sababu takdiri ni kwamba wasawwarat lahu nafsuhu anna qatla akhihi taw'un lahu ay sahlun, kwa nafsi yake ikamfuatilizia kwamba kumuua ndugu yako ni jambo jepesi, jambo la kawaida tu, na huyu ni ndugu kaka amefuatiliziwa na nafsi yake kumuua mdogo wake, na kaka jina lake alikuwa anaitwa Qabil na mdogo alikuwa anaitwa Habil. Kwa hiyo Qabil nafsi yake ikamfuatilizia kwamba kumuua ndugu yako ni jambo jepesi, fakatalahu akamuua, fa asbaha min al-khasirin, akapambaukiwa kuwa katika waliopata hasara kama muda mrefu pata hasara kutokana na kuiua nafsi ya ndugu yake. Asbaha minal khasirin. Qur'ani inataja kisa cha watoto wa Adamu hawa wawili, na imetaja kwamba kitendo hichi ni kitendo cha hasara, kwamba alipata hasara kwa kumuua ndugu yake. Kwani akija kwa Adam akauliziwa akasema sijui yuko wapi na ghairi dhalika, mwisho yote baada ya kumuua. Na maulama katika aya hii wametaja jinsi gani alimuua, wengine wametaja kwamba alimnyofoa shingo, shika kwa kuvuta kanyofoa juu akalitoa, wengine wasema alimshika kabisa akamkata na panga, ila ghairi dhalika. Kwa hiyo akamuua ndugu yake, na baada ya kumuua akamwacha vile vile, kaondoka zake. Fabaatha Allahu ghuraban yuwari sawata akhihi kaifa yuwari sawata akhihi, Allah subhanahu baadaye akamtuma kunguru amwelekeze jinsi gani ya kumstiri ndugu yake. Walikuja kunguru wawili wakawa wanagombana pale na ugomvi kati yao, mmoja akamuua mwenzake, na alipoanguka chini yeye anaangalia tu anagombana na kunguru agombana, yule mmoja alipouliwa akaanguka chini, yule aliyemuua akatibua chini akatibua chini akatibua, akamsukuma mwenzake kwenye shimo pale akamfukia na mchanga akaondoka zake. Ah, kwa hiyo naye akaona kumbe mwenzangu ni msiri katika sura hii. Bali pia zimeja tafsiri ya kwamba alipouliwa hawa wanyama wakali hawa walimchukua ile maiti na kuipeleka mbali, lakini hawakuila, hawakumtafuna kabisa, wakamchukua mnyama akampeleka, yani yule mtoto Habil akamchukua akampeleka mbali, lakini hawakumtafuna, hawakumla, wamebakia wamekaa kimya tu, lakini maiti yake ikawa haikuweza kuwekwa ndani ya ardhi. Kwa hiyo jinsi gani Allah alimstiri ni baada ya kuletewa mtihani huu au kuletewa mafundisho kupitia nani? Ghurab. Kwa hiyo kitendo hichi Adam mwenyewe alikikasirika, alikikasirikia kwa nini Qabil amemuua Habil, na ndio maana Qur'ani ikasema fa asbaha minal khasirin, akaja kupambaukiwa kwamba amekuwa ni katika watu waliopata hasara, kwa nini amuue ndugu yake? Hiyo ni aya ya kwanza, ni aya ya kwanza. Waqala Allah subhanahu wa ta'ala, fi Allah msema min ajli dhalika, aya hiyo inaendelea katika maida hiyo hiyo, hiyo aya ya kwanza ni aya 30 kenda aya 31 aya 32, min ajli dhalika, kwa ajili ya hivyo, min ajli dhalika, kwa ajili ya hivyo, yani kwa ajili kutokamana na kosa la muuaji aliyeua, kutokana kwa ajili ya hivyo ya hilo kosa aliyolifanya huyo aliyeua, katabna ala bani Israil, tuliwafaradhishia wana wa Israeli, annahu, kwamba shani ilivyo, man qatala nafsan bighairi nafsin, yoyote yule atakayeua nafsi pasi na fasadi. Hiyo nafsi ya pili hapo ni fasadi. Atakayeua nafsi pasi na ubaya, pasi na uharibifu, akaiua tu, hajaiharibu wala hajafanya chochote, au fasadin, au akaiua nafsi kwa uharibifu fil ardhi, kwa kuleta uharibifu katika ardhi. Annahu man qatala nafsan, kwamba yule ambaye atakayeua nafsi bighairi nafsin, hiyo ni bighairi fasadin, au fasadin fil ardhi, au akaiua nafsi kwa kufanya uharibifu katika ardhi, atakayeua nafsi. Na kuiua nafsi kwa ufisadi na uharibifu, ukaiua imma min kufrin au zina au qat'i tariq, maana kwa ukafiri au zinifu au ujambazi. Kwa maana man qatala annahu man qatala nafsan bighairi nafsin, yule ambaye atakayeua nafsi pasi na ufisadi wowote, kwa maana ameiua nafsi pasi na uharibifu wowote, au fasadi, au akaiua nafsi kwa uharibifu fil ardhi, uliopatikana katika ardhi, labda ameuliwa huyu kwa sababu ya ukafiri au zinifu au qat'i tariq. Hii aya inawazungumzia wana Israeli wamefaradhishiwa hivyo, kwamba yeyote atakayeua nafsi kwa dhulma au sio kwa dhulma, basi fakaannama qatala an-nasa jami'a, basi mfano wake inakuwa ni kana kwamba amewaua watu wote. Fakaannama qatala an-nasa jami'an, anakuwa ni kana kwamba ameua watu wote. Wa man ahyaha, na yule ambaye atakayeipa uhai nafsi, fakaannama ahya an-nasa jami'an, atakuwa ni kana kwamba amewapa uhai watu wote. Aliposema Allah subhanahu wa ta'ala kwamba fakaannama qatala an-nasa jami'an, atakuwa ni kana kwamba amewaua watu wote, kuna kauli tano katika hili neno, kwamba yule ambaye atakayekuwa ameua nafsi, basi atakuwa ni kana kwamba amewaua watu wote. Kauli hizi tano amezitaja al-Imam Ibn al-Jawzi katika Zadu al-Muyassar au Zadu al-Masir, Zadu al-Masir, al-Imam Ibn al-Jawzi anasema kauli ya kwanza kwamba atakuwa ni kana kwamba amewaua watu wote, kwa maana alaihi ithmun man qatala an-nasa jami'an, atakuwa na madhambi juu yake mfano wa madhambi wa yule ambaye amewaua watu wote duniani. Yani wao ukimuua mtu mmoja tu, wakaandikiwa na Israeli kwamba hivyo, ukimuua mtu mmoja tu, basi wewe alaihi ismu, utakuwa na madhambi ya yule ambaye amewaua watu wote. Mjifikirie kwamba mtu ambaye kaua watu wote duniani, yale madhambi ambayo utakayopata na ndio utakavyopata wewe. Kauli ya kwanza, fakaannama qatala an-nasa jami'an, atakuwa ni kana kwamba ameua watu wote. Tafsiri ya pili, annahu yasla an-nara biqatli al-muslimi, kwamba yeye ataingizwa motoni kwa kumuua muislamu. Fakaannama qatala an-nasa jami'an, Jozi anasema kwamba yeye ataingizwa motoni kwa kumuua muislamu. Kauli ya tatu, fakaannama qatala an-nasa jami'an, kwamba yajibu alayhi min al-qisas mithl ma law qatala an-nasa jami'a, patakuwa ni wajibu juu yake kulipiziwa yeye kisasi mfano wa yule ambaye, mfano wa lau kwamba angekuwa ameua watu wote, mfano lau angelikuwa amewaua watu wote. Kwa hiyo aya inasema faka annama qatala an-nasa jami'a, atakuwa ni kana kwamba ameua watu wote, kwa maana ni wajibu juu yake kufanyiwa kisasi mfano wa vile vile lau angeliua watu wote. Kauli ya nne, fakaannama qatala an-nasa jami'an yanbaghi li jami'in nas bi jami'in nas, yapasa watu wote an yu'inu waliya al-maqtuli, wawasaidie au an yu'inu wawasaidie au wamsaidie waliya al-maqtuli, wamsaidie yule msimamizi wa aliyeuliwa, hata yuqayiduhu minhu, mpaka naye alipize kisasi kutokamana na aliyekufa ndugu yake. Fakaannama qatala an-nasa, hii ni tafsiri ya hii aya, ili neno Inapasa kwa watu wote wamsaidie msimamizi na msimamizi wa aliyeuliwa, walii wa aliyeuliwa, mpaka na yeye alipize kisasi. Kwa hiyo watu wawasaidie mawalii wa watu. Kama vile vile lau katala auliaahum jami'an, kama inapokuwa lau yule mtu angewaua mawalii wao wote. Tafsiri ya tano ya mwisho, faka anna ma katala nasa jami'an, maanahu maana yake anna man katala nabiyan, kwamba yule atakaye muua nabii au imaman adilan, au akamuua kiongozi muadilifu, faka anna ma katala nasa jami'an, mfano wake utakuwa kana kwamba amewaua watu wote. Lakini sahihi Ibn Jawzi anasema wal qawlu bil umumi asah, na kauli ya kwamba aya hii inaenea kwenye hizi tafsiri zote tano ndio sahihi zaidi. Na aliposema wa man ahyaha fakaannama ahya an-nasa jami'a, napo pia kuna kauli zake, na yule ambaye atakaye ahyaha, na yule ambaye ahyaha, kauli ya kwanza istanqadhaha min al-halaka, na yule ambaye atakaye iokoa nafsi kutoka katika maangamivu. Tafsiri ya kwanza istanqadhaha min al-halaka, akaiokoa ile nafsi kutoka katika maangamivu, akaiokoa. Tafsiri ya pili waman ahyaha ay waman taraka qatla an-nafsi al-muharrama, na yule ambaye atakayeacha kuiua nafsi ambayo ni ya haramu kuiua, na yule ambaye atakayekuwa ameacha kuiua nafsi ambayo ni al-muharrama. Tafsiri ya pili. Tafsiri ya tatu waman ahyaha fakaannama ahyana jami'a an ya'fuwa awliya al-maqawliya al-maqtul 'an al-qisas, kwamba wamsamehe mawalii waliouliwa, wamsamehe 'an al-qisas, kunako kisasi. Qur'ani yasema waman ahyaha, kwa maana mawalii wakamsamehe, bwana wewe umemuua ndugu yetu, tumekusamehe, hatuna haja ya kisasi. Fakaannama ahya an-nasa jami'a. Tafsiri ya nne waman ahyaha fakaannama ahya an-nasa jami'a ay yuzjara an qatliha wa yunha, akemewe kunako kuua nafsi, wa yunha na akomeshwe, akemewe kunako kuua na akomeshwe, maana akatazwe. Tafsiri ya mwisho waman ahyaha fakaannama ahya an-nasa jami'a an yu'ina al-wali ala istifa'i al-qisas, kwamba wali amsaidie muuaji kunako, au wali an yu'ina al-wali, asaidie wali, wali asaidie, amsaidie yule muuaji ala istifa'i al-qisas, juu ya kutekelezewa qisas. Hizo ni tafsiri ambazo ahlul ilm wamezitaja. Fakaannama ahya an-nasa jami'a, hapo sasa fakaannama ahya an-nasa jami'a, kwamba tafsiri yake ni mbili, falahu ajru man ahya an-nasa jami'a, atakuwa na ujira wa yule ambaye amewapa uhai watu wote. Tafsiri ya pili fa'ala jami'i an-nasi shukruhu, basi ni wajibu kwa watu wote kumshukuru huyu bwana, kama lau ahyahum, kama lau angewapa uhai wakaishi kwa amani. Kuwapa uhai unaweza kusema kwamba labda walikuwa wamekufa kwa teremsha uhai, uhai teremsha uhai, ah, kwa sababu qisas kina uhai ndani yake, yani qisas ikifanywa na jamii maana kuna uhai, kwa sababu ikiwa wewe umemuua mtu, wewe umemuua mtu, sheria inatakikana na wewe uuliwe kwa kisasi. Kwa hiyo kwa wewe kuuliwa kwa kuwa umeua, tayari uhai wa watu washaupata, utulivu wa watu ushaupatikana sasa. Kwa sababu lau chukulia mfano wewe ndugu yako, baba yako ameuliwa na bwana fulani, alafu serikali ikamfunga miezi mitatu ikamsamehe, huwezi ishi kwa amani katika nchi. Baba yako mama yako mfano aliyemuua, wamuona huyu hapa na struggle barabarani, huyu anatembea na dunda kabisa, abadilisha magari, chukua ile chukua ile, na wajua kabisa kwamba huyu alimuua baba yangu dhulma na udwana, nafsi yako haiwezi kutulizana. Hiyo ni maana ya kwanza. Maana ya pili, katika kisasi vile vile kuna uhai, kwa maana mali za watu hazitoguswa. Kwa sababu unajua tu kama mimi nikiuliwa, mimi nikimuua huyu, nami pia nitauliwa. Kwa hiyo mali za watu, vitu vya watu vitakuwa na usalama, kwa sababu hakuna mtu atakayeingia kwenye jarima la kumuua mwenzake. Na watu wanaua wenzao kwa agharadhi, kwa malengo tofauti tofauti. Waweza kumuua mwenzako kwa sababu ya mali. Kwa hiyo kwa kule watu kufanyiwa kisasi, cha watu kulipiziwa kwa vile walivyofanya, kuna uhai katika jamii. Waqala sallallahu alaihi wasallam, mtume pia amesema, la tuqtalu nafsun dhulma. Haifai kuuliwa nafsi kwa dhulma. Haitofaa kuuliwa nafsi kwa dhulma, ila isipokuwa kwamba nafsi ikiuliwa kwa dhulma, sasa ikiwa sasa, isipokuwa kwa maana nafsi itakapokuwa imeuliwa kwa dhulma, kana ala ibn adam al-awwal, basi itakuwa ni juu kwa mtoto wa Adamu, yule wa mwanzo, yule wa mwanzo atakuwa, itakuwa ni juu ya mtoto wa Adam yule wa mwanzo Kabil, kiflum min damiha, atakuwa na fungu katika lile damu, ile damu atakuwa na fungu. Yule sikauwa ndio mtu wa mwanzo kuanzisha kifo, kuua. Li'annahu awwalu man sanna al-qatla, kwa sababu yeye ndiye mtu wa mwanzo kusunisha na kuweka utaratibu wa kuua. Kwa hiyo damu yote inayomwagwa katika hii dunia ya dhulma, basi kuna fungu linamrejea Kabil. Ndio maana tunawaambia mara kwa mara, adhunubu laha atha. Tumesoma huku nyuma katika mukaddima, wa min sayyiati a'malina. Madhambi na makosa yana athari. Ndio yule kaambiwa, satajiduha ghibbaha ba'da hin, inda al-Bukhari. Kwamba hilo ulifanya, hili ulifanya, utakuja kuona mwisho wake baada hin, baada ya muda fulani utaona mwisho wake. Na kweli yule kijana kila anapokaa akiamka hivyo, na hapana sipati tatizo lolote, mpaka Allah subhanahu alipotaka, alipolala, alipoamka asubuhi, nasiya al-Qur'ana kulla, ameisahau Qur'ani yote kutokana na dhambi aliyofanya huko nyuma. Akaambiwa na wewe unachuoni, satajidaha ghibbaha ba'da hin, utakutana na utapata mwisho wake baada ya muda fulani, utapata tu mwisho wake. Kwa yule anayefanya maasi asidhanie kama maasi hayamuathiri. Unaweza ukawa unafanya maasi, madhambi unayofanya, lakini kuna nyanja za maisha yako ni ngumu, kuna mitaa ya mipaka yako ya majukumu yako ni magumu sana. Usiende mbali wala usiangalie kulia kushoto, angalie nafsi yako, kuna nini unachokifanya, na haya unayofanya ya sawa ya uongo. وقال الله سبحانه وتعالى الله pia amesema ar rasulihi Musa alayhi salam kumwambia mtume wake Musa annahu qala lil khadir, kama Musa alimwambia al khadir, al khadiri ni mja miongoni mwa waja wa Allah wema, na baadhi wanachoona wanasema ni nabii, wallahu aalam. Musa alimwambia al khadir katika sura al kahf, aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin لقد جئت شيئا نكرا. أقتلت نفسا أميوا نفسي زكية. الله تعالى تفسيره قسم زكية كما لك نيل نفسي أمبايو أذنبت ثم تابت. نيل نفسي أمبايو إمي فنيا مذنب كشي كتبية هل فوي نفسي وكيوا. أقتلت نفسا bighairi nafsin, pasi na yenyewe kuua mtu, bighairi nafsin, pasi na kuua mtu. Maanake hiyo nafsi ambayo unaiua, sio kwamba eti yenyewe iliua mtu ndio mnaiua yenyewe, sio hiyo nafsi unaiua wewe Khadiri, ni kwa sababu yenyewe iliua mtu ndio maana unaiua wewe. Aqatalta nafsan zakiyatan, unaiua nafsi ambayo imefanya madhambi na imetubia, bighairi nafsin, pasi na kuua nafsi nyingine. Laqad ji'ita shay'an nukra, wa hakika umeleta jambo ambalo ni zito mno. Ibn Jauzi akasema nukra ay muthqalin, umeleta jambo zito mno. Khadiri anatembea na Musa, akampa masharti Musa, Khadiri akampa masharti Musa kwamba kwenye safari yangu usiniulize kitu chochote nitakachokuwa ninakifanya, kila nitakachokifanya usiniulize, niache. Musa akamwambia ndio, nitakuwa sikuulizi. Katika yale aliyoyaona Musa ni Khadiri kumkuta kijana akamkamata akamuua. Kamkuta kijana kamkamata akamuua. Musa anakuambia haya maneno, aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsi laqad ji'ta shay'an nukra. Musa anamwambia Khadiri kwamba kitendo hicho ulichokileta ni kitendo kizito mno, kwa maana ni kibaya kilichopitiliza katika ubaya. Vipi wewe unaua mtu tena nafsi ambayo ni zakia? Kwa hiyo hata zama za Musa pia unaona pia watu pia walikatazwa kuua. Tumalizie na aya hii. Waqala anhu, na pia alisema, wadakhala almadina ala hini ghaflatin min ahliha. Na aliingia Musa almadina. Madina anasema ni Misr, au anasema ni Madina tu kurba Misr, ni mji ambao upo karibu na Misr. Ima itakuwa ni Misri au utakuwa ni mji ambao unakaribia na mji wa Misri. Kwa hiyo Musa akaingia katika mji huu wa Misri au mji ambao karibia na Misri. Ala hini ghaflatin min ahliha, wakati ambapo ni wa kailula. Ala hini ghaflatin min ahliha, aliingia kipindi hicho watu wake wakiwa watu wa mji huo wameghafilika. Tafsiri ikaja ikasema ya kwamba waqtul qaila washtighali nnasi bil qailula, watu wameshughulishwa na usingizi. Riwaya nyingine wakati tafsiri wakaja wakasema ya kwamba alikuja Musa, aliingia Madina ya Misri, ulikuwa ni wakati wa mchana wamepumzika. Riwaya nyingine baina al-maghrib wal isha, watu bado wamekoroma, manake watu wameghafilika. Musa akaingia katika huo mji, fawajada fiha rajulaini yaqatatilani, akawakuta katika huo mji rajulaini, watu wawili, yaqatatilani, wanagombana wanazozana. Hadha min shi'atihi, mmoja kati ya hao watu wawili ni katika wafuasi wake, jamaa zake, kaumu yake, watu wake, yani anawajua yeye mwenye Musa, na wala usemi kama vile kabila, kama anavyosema Sayyidi Qutubi, kama anavyosema Sayyidi Qutubi, ghafara Allahu lahu wa rahimahu Allah, Allah msamehe. Huyu ndo alizidisha katika watu walio pambwa na takfiri, huyu ndo alizidi, anahesabu dunia nzima imekufuru isipokuwa yeye peke yake. Sayyid Qutubi amekufurisha dunia nzima, sijui kama na Shemoku anasema sijui kama akajisahau alijikufurisha mwenyewe au alijikufurisha. Yaani jamaa alifikia kiwango kikubwa cha kukufurisha watu, kwamba watu wote ni makafiri. Hasa hiyo watu wote, wewe umo au haumo? Shemoku akasema na wasiwasi mimi naye pia, yawezekana mwenyewe kajikufurisha. Nani wasiwasi? Ni mwenyewe huu ndani huu kwenye haya maneno yake, yeye mwenyewe pia kajikufurisha. Sasa Said Qutubi katika matusi anayotukana kunako nabii huyu Musa katika kitabu chake Dhilali al-Qur'an, sio Dhilali al-Qur'an, useme Dhilali al-Qur'an, useme hivyo. Ukisema dhilali Qur'an bi Allah, kwa maana ya kwamba ni kivuli. Sasa wewe sema dhalali al-Qur'an, upotevu wa Qur'an, sema tu dhalali al-Qur'an, kitabu chake. Kwenye hii aya Said Qutubi anasema kwamba Musa alayhi salam kwenye hii aya ameonesha kwamba yeye ndiye aliyesimamia madai ya unsuria na asabia katika dunia. Mtu wa mwanzo kuanzisha ukabila ni Musa alayhi salam. Kwa nini? Sikiliza hii aya, kwamba Musa akakuta watu wawili wanagombana, mmoja katika watu wake, tujalie kama mimi kabila langu nikakuta katika wanaopigana mmoja ni kabila langu, au ni ndugu yangu wa Dodoma, au ndugu yangu wa wapi, ndio nimemkuta hiyo. Wa hadha min aduwihi, na huyu mwingine, na huyu mwingine ni katika maadui zake, yani watu wa Kibti, watu min a'daihi min al-Kibti, wanagombana huyu na huyu, anagombana huyu jamaa yake na huyu ame katika maadui zake. Fastaghathahu alladhi min shi'atihi, basi Musa akamnusuru na kumtetea yule ambaye katika jamaa zake, min shi'atihi, akamtetea akamnusuru. Ala alladhi min aduwihi, kwa yule ambaye ni adui wake. Kwa hiyo kama vile sisi unakuta bwana huyu ndugu yako, bwana huyu ni kabila lako, huyu anapigana kabila lingine, ah wewe hamna hapa, hapa saidii wao, nasaidia ndugu yangu. Kwa hiyo unaingia upande ndugu yako, mwampige yule mpaka mamuua. Sasa Musa naye alifanya hivi. Akaingia, akamtetea ndugu yake, yule mwingine akapigwa. Kaqala anasema Allah fawakazahu Musa. Musa alayhi salam fawakazahu. Alwakzu, neno alwakzu kwa lugha ya Kiarabu ni ayadribahu bijamii kafi, ni kumpiga kwa kiganja chako chote kimoja hicho. Ndio wakzu, alwakzu ni kumpiga mtu kwa kiganja chako chote cha mkono hizi. Kwa hiyo Musa akampiga yule bwana, faqadha alayhi, akamua. Faqadha alayhi, akamua Musa alayhi salam, akamua yule bwana. Baada ya kumuua kwa muda mrefu, Musa alayhi salam akakaa, akaanza kupata majuto kwa kitendo alichokifanya. Akasema haya maneno, qala hadha min amali shaytan, haya ni kutokana na matendo ya shaytan. Anajutia, ameua alafu anajutia. Kama ningekuwa jambo la kuua ni jambo la kawaida, asingeweza kujutia. Kama ningekuwa jambo la kuua ni jambo la kawaida, maana yake ni jambo halina madhara, halina shida kwenye jamii yao, asingeweza kujutia. Lakini aona maneno yake, anasema qala hadha min amali shaytan, akasema haya ni katika matendo ya shaytani. Innahu, hakika huyo shaytani, aduun, ni adui tena mudhillu, mpotezaji, mubinun, wa wazi kabisa. Shaytani ni mpotezaji mno, tena upotezaji wake wa wazi kabisa. Anakupeleka, anakupeleka, anakupeleka kwenye makosa. Ukishaingia katika makosa ukayafanya, alafu hiyo hatoka zake na kuangalia hivi, unabaki unajilaumu, ah subhanallah, nimefanya nini mimi. Qala rabbi, ewe mola wangu, inni dhalamtu nafsi faghfir li faghfar la, ewe mola wangu, kika yangu mimi nimeidhulumu nafsi yangu, nisamehe. Allah akamsamehe. Innahu huwa al-ghafuru rahim, kika shani ilivyo yeye Allah ni al-ghafuru, ni mwingi wa usamehevu, tena ni ar-rahim, ni mpole sana. Musa alayhi salam paka hapo anajutia kitendo cha kuua. Na shekhe hapa mlango wake anaelezea dalili zilizokuja kuonesha kwamba kitendo cha kuua ni cha hatari, na kitendo cha kuua ni kitendo kikubwa sana, tena katika sheria zilizotangulia. Wana Waisraeli wamefaradishiwa hivyo kwamba yule atakayeua nafsi basi atakuwa ni kana vile ameua watu wote. Na vile vile yoyote atakayeua katika hii dunia akauwa nafsi yote dhulman, basi afahamu ya kwamba mtoto wa Adamu Qabil ana nasib, ana kiflun, ana fungu la dhambi lile, ile damu iliyomwagika ana fungu linamwendea la madhambi. Na vile vile tukaona vile vile kwa Musa alayhi salam anamwambia Khadiri kwamba laqad ji'ta shay'an nukra, umeleta jambo lililokuwa zito tena baya la kushangaza. Bali Musa baada ya kumtetea ndugu yake na kumsaidia, Musa alayhi salam akajutia. Kwa hiyo nikasema kwamba Saidi Kutubi anaonesha ya kwamba Musa ndio zaimu al-Qabaliya, ndiye mtu anayeongoza kwa ukabila duniani, kamtukana Musa alayhi salam. Sasa niambieni, kuwatukana na kuwatuhumu tuhuma mbaya manabii, hukumu yako inakuwaje? Hukumu yako ni nzito. Saidi Kutubi katamka haya maneno kwenye Dhalali al-Qur'an, kitabu chake hicho ambacho vijana wa vyuo vingi wanavipenda, wanakipenda sana kwa sababu kina siasa, kina mambo ya matukio, kina mipango ya kulipua, kina mipango ya kuvamia, mipango ya mashule. Wanaipenda sana kitabu hicho kwa sababu ni kitabu ambacho kinawasaidia katika mambo yao. Lakini ndani yake kuna afaa, kuna majoka humo ndani, kuna majoka tena na masumu kweli kweli. Miongoni mwa hilo ni hili jambo, anadai kwamba Musa ni zaimu al-unsuria, ndiye mtu ambaye ameanzisha ukabila. Kwa hiyo ni nabii ambaye ndio kaanzisha sunna hii ya ukabila. Kwa maana hiyo tuseme dhambi itamwendea yeye tena, na hali ya kuwa sio hivyo. Ndio maana Musa alayhi salam akajutia hapo mwisho na kuomba msamaha kwa Allah subhana. Allah akamwambiaje? Faghafara lah. Kwa hiyo sio jambo la kuzungumzwa tena. Sio jambo la nini? La kuzungumzwa. Kwa nini? Kwa sababu faghafara la, Allah ashamsamehe. Hakuna haja tena ya kuanza kudiskasi na kujadili hii nukta kwamba akamtetea familia yake, jamaa yake, kamwacha ndugu yake na wamemuua. Wallahu tabaraka wa taala alam, sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين.